อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะก็กลับมาพบกันในรายการธรรมารวรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าของวันอาทิตย์แรกของเดือนตุลาคมค่ะอาทิตย์ที่5ตุลาคมปีพุทธศักราช2557นะคะวันนี้เป็นวันขึ้น12ค่ำเดือน11ปีมะเมียค่ะก็ถ้าเผื่อพูดแบบข้าราชการทั่วไปก็ต้องบอกว่าเป็นวันอาทิตย์แรกของปีงบประมาณใหม่เราพบกันในเช้าวันนี้ก็สำหรับรายการธรรมารับอรุณก็คงจะไม่มีปีงบประมาณนะคะเพราะว่าเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำทุกเช้าเลยโดยมีพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีโน่นเลยนะคะท่านได้เมตตามาเป็นองค์ปาฐกประจำรายการธรรมรับรุนของเราก็จัง 5-6 ปีมาแล้วแล้วท่านก็มีธรรมะดีๆมาเสนอท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำทุกเช้าค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์ของเรากันดีกว่านะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพาน สาธุเจ้าค่ะเช้าวันอาทิตย์แรกนี้มีคำถาม2คำถามมาถามเจ้าค่ะก็มาจากคำถามที่ได้เขียนถามมาในเว็บไซต์ของทางรายการเรานะเจ้าค่ะหรือทางวัดนั่นเองท่านแรกเป็นของคุณบุษกรแสงงามเจ้าค่ะเขียนถามมาบอกว่าการเจริญอิทธิบาท4ทำให้อายุยืนได้อย่างไรเจ้าค่ะ อันนี้โยมคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านก็คงอยากฟังคำตอบนะเจ้าค่ะเพราะทุกคนเกิดมาก็อยากจะอายุยืนไม่อยากอายุสั้นกันเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ พูดถึงอิทธิบาทก่อนนะคุณธรรมที่ชื่อว่าอิทธิบาทเนี่ยเป็นหนึ่งในองค์คุณแห่งการตรัสรู้ธรรมแปลภาษาไทยคำว่าอิทธิบาทเนี่ยก็คือบาทเนี่ยหมายถึงฐานนะฐานแห่งอิทธิฐานแห่งความสำเร็จคนจะมีความสำเร็จจะประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยเขาต้องมีอิทธิบาท4 นะ มีอิทธิบาท4เราไปดูได้เลยคนไหนก็ได้ในโลกนี้นะที่มีความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทางหน้าที่การงานชีวิตราชการเรื่องครอบครัวเรื่องการเงินเรื่องสังคมเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งนะเขาจะต้องมีอิทธิบาท4อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในการกระทำของเขาแน่นอนนะแล้วมันคืออะไรกันแน่นะสี่อย่างนี้ที่เราเคยได้ฟังกันแล้วก็บางคนก็จำได้ด้วยนะว่าก็คือฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาถ ู กไหมทีนี้เรามาฟังพุทธพจน์ตรงนี้สักนิดหนึ่งดีกว่าอาตมาว่าคือท่านผู้ฟังพุทธพจน์นะตรงเนี้ยที่พระเจ้าได้ตรัสไว้ว่าฉันทะคืออะไรวิริยะคืออะไรจิตตวิมังสาเนี่ยคืออะไรแต่พระเจ้าตรัสไว้ตรงนี้คือฉันทะเนี่ยที่แปลว่าความพอใจเนี่ยนะความใส่ใจความรักใคร่ความที่แบบต้องการจะทำเนี่ยบอกว่าอย่างนี้บอกว่า เธอย่อมเจริญอิทธิบาทนะคำว่าเจริญอิทธิบาทนะอันประกอบด้วยทำเครื่องปรุงแต่งแต่มีสมาธิอาศัยฉันทะเป็นประธานกิจนะแต่ละว่าอย่างนี ้ นะมีทำเครื่องปรุงแต่งอาศัยสมาธิมีฉันทะเป็นประธานกิจเพราะฉะนั้นเราจะเจริญอิทธิบาท4ได้ในเรื่องของฉันทะนะคุณต้องมีทำเครื่องปรุงแต่งนะอะไรคือทำเครื่องปรุงแต่งคุณเตือนใจนะในที่นี้ก็หมายถึงงานที่เราทำนั่นเองนะเช่นว่าคุณทำโปรเจกต์หรือโครงการอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าคุณทำงานการก็ทำไปเรียนหนังสือก็เรียนไปนะถ้าเผื่อว่าเป็นพระก็อาจจะเพียรเผากิเลสไปอ ่ านตำราเรียนหนังสือศึกษาบาลีก็ว่าไปนะหรือปัญหาที่เราเจอในชีวิตเนี่ยทำเครื่องปรุงแต่งตรงนี้นะพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษเขาก็แปลว่าปัญหานะปัญหาที่เราเจอในชีวิตนะถ้าเราเจอปัญหานั่นดีแล้วนะเพราะว่าเราจะอาศัยตรงนี้เป็น1ใน3ขาที่จะเจริญฉันทะได้น ะ ตรงน ี ้พุทธพจน์ตรัสไว้ชัดเจนนะคุณสนใจมีทำเครื่องปรุงแต่งนะอาศัยสมาธิมีฉันทะเป็นประธานกิจมี3องค์ประกอบนะมี3องค์ประกอบ1ทำเครื่องปรุงแต่ง2สมาธิ3ฉันทะนะ3ฉันทะนะเป็นประธานกิจเป็นหลักเป็นประธานเป็นหลักเป็นประธาน3อย่างนี้ต้องเป็นหลักเป็นประธานคำว่าเป็นหลักเป็นประธานนี้ก็หมายความว่าไม่ย่อหย่อนเกินไปไม่หดหู่ในภายในนะไม่ฟุ้งไปในภายนอกให้สำคัญอยู่ว่าทำอย่างสม่ำเสมอข้างหน้ายังไงข้างหลังอย่างนั้นเช้ายังไงเย็นอย่างนั้นเย็นยังไงเช้าอย่างนั้นทำให้อยู่อย่างต่อเนื่องนะมีใจเปิดเผยไม่มีอะไรหุ้มห่อทำจิตให้สว่างอยู ่ อันนี้เป็นพุทธพจน์นะแสดงว่า3อย่างนี้คุณต้องปรับให้อย่างสม่ำเสมอเลยในเรื่องของฉันทะนะเรื่องของวิริยะคือความทำจริงแน่วแน่จริง ในสิ่งที่เราทําแต่คือคุณต้องพอใจชอบใจรักใคร่ในสิ่งที่เราทําด้วยทําอะไรตรงนั้นแหละคือทําเครื่องปรุงแต่งนะมีสมาธิด้วยนะต้องมี2มีสมาธิแล้วก็มีฉันทะด้วยอันนี้คือ3อย่างขาที่1นะ3อย่างขาที่2ก็คือเรื่องของวิริยะวิริยะคือการทําจริงแน่ๆจริงแล้วก็ต้องมีทําเครื่องปรุงแต่งอาศัยสมาธิมีวิริยะเป็นประธานกิจนี่คืออย่างที่2เรื่องของวิริยะต้องมี3อย่างนะนะ3องค์ประกอบในอย่างที่2นี้และอย่างที่3ก็คือจิตตะนั้นจิตตะก็คือหมายถึงการที่เอาใจใส่นะไม่ปล่อยใจให้ไปคิดเรื่องอื่นใจก็มาจดจ่ออยู่กับการกระทําตรงนี้นะนี่คือจิตตะก็เหมือนกันก็ต้องมีทําเครื่องปรุงแต่งนะอาศัยสมาธิมีจิตตะเป็นประธานกิจนะมี3อย่าง3องค์ประกอบในอย่างที่3นี้ เจ้าค่ะ นะอย่างที่4นะก็มี3องค์ประกอบเหมือนกันคุณใจก็ต้องมีทําเครื่องปรุงแต่งทําเครื่องปรุงแต่งนะอีกแล้วนะสมาธิด้วยสมาธิก็มีอีกแล้วด้วยแล้วอย่างที่3ก็คือวิมังสานะวิมังสาก็คือการไตร่ตรองทบทวนใคร่ครวญหาเหตุผลในการที่จะทําจะปฏิบัติให้มันดีขึ้นนะคือมีการพัฒนาปรับปรุงอยู่เรื่อยว่างั้นเถอะนะการพัฒนาปรับปรุงอยู่เรื่อยตรงนี้คือวิมังสาในอย่างที่4ตรงนี้ก็ต้องมี3องค์ประกอบก็คือทําเครื่องปรุงแต่งมีสมาธิด้วยแล้วก็มีวิมังสาด้วยเราจะเห็นว่าทําเครื่องปรุงแต่งนี้เข้าไปอยู่ในทั้ง4อย่างสมาธิก็เข้าไปอยู่ในทั้ง4อย่างในทั้ง4อย่างต้องมี3องค์ประกอบนะ2อย่างแรกเหมือนกันหมดเลยนะคือทําเครื่องปรุงแต่งในที่นี้เป็นปัญหาหรือโครงการหรือว่าอะไรที่เราตั้งเป้าหมายในชีวิตเอาไว้แต่คุณต้องมี ก็คือการงานที่เราจะทำนั้นๆใช่ไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องอย่างเช่นพระพุทธเจ้าก็คือการแสดงธรรมพระสงฆ์ที่ยังไม่บรรลุธรรมก็คือการที่ตั้งเป้าในการที่จะบรรลุธรรมพระสงฆ์ที่บรรลุธรรมแล้วก็ตั้งเป้าในการที่จะอยู่ด้วยธรรมนั้นให้ตลอดไป เจ ้ าค่ะ เราก็ต้องมีสมาธิอย่างที่2คือสมาธิอย่างที่3ก็คือฉันทะวิริยะจิตตวิมังสามี4อย่างในแต่ละอย่างมี3ขาแล้วมันก็จะตั้งอยู่ได้อันนี้ก็เรียกว่าการเจริญอิทธิบาท4ในการเจริญอิทธิบาท4ถามว่าตรงเนี้ยทําไมจะทําให้อายุยืนได้ไงคุณเดินใจว่ามันแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับอายุยืนบทพยัญชนะเราต้องฟังให้มันเนียบนิดนึงคุณเดินใจ เจ้าค่ะ คือหมายความว่าทําให้ชีวิตเนี่ยอยู่ยืนเท่ากับ1กับคือ1ช่วงชีวิตของเราพอดีนะคำว่า1กับเนี่ยก็คือพูดง่ายคือ1รอบชีวิตนะซึ่งแต่ละคนเนี่ยอายุ1กับของแต่ละคนไม่เท่ากันนะโดยประมาณก็ประมาณ100ปีนะของท่านพระอานนท์120ปีเพราะความว่า1กับของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันอยู่ที่ว่ากรรมพันธุ์คุณมาเป็นยังไงด้วยคุณมีบุญมายังไงด้วยบางคนก็80บางคนก็90บางคนก็92บางคนก็กว่านั้นเพราะฉะนั้น1กับเนี่ยก็คือครบช่วงชีวิตที่คุณจะอยู่ได ้เจ้าค่ะ นะซึ่งบางคนก็อาจจะน้อยกว่านั้นบางคนอาจจะ75แต่ละคนก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคนที่จะมีชีวิตอยู่ได้เต็มช่วงอายุที่คุณจะอยู่ได้และการเจริญอิทธิบาท4เนี่ยทำให้มันมีกําลังนะมีกําลังหมายความว่าจิตใจมันต่อสู้นะคุณตาใจจิตใจมันที่มีความคิดว่าฉันจะต้องทํางานฉันจะต้องต่อสู้มีกําลังใจนะไม่แบบเหี่ยวแห้งอย่างข้าราชการที่เกษียณอายุมาแล้วอย่างเงี้ยบางทีไม่มีงานทำเนี่ยอาตมาเคยเห็นข้าราชการบางคนระดับอธิบดีเนี่ยพอเกษียณมาแล้วอยู่บ้าน2ปีไม่มีงานทําอ่ะไม่รู้อยู่ยังไงด้วยล่ะก็เสียชีวิตเลย เหี่ยวเฉาไปเลยนะ ตายตอนอายุ62 63นี่แค่นั้นเอง เจ้าค่ะ ก็ไปสวดศพกันนะซึ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเหตุผลอะไรต่างๆยังไงนะแต่ว่าลักษณะการใช้ชีวิตก็ไม่ได้ทําอย่างอื่นหลังจากที่เกษียณมาทีนี้ถ้าบอกว่าในชีวิตของเรายังมีการงานอะไรที่เราทำอยู่นะแล้วก็ถ้าบอกว่าเราทําแล้วนะเราเจริญอิทธิบาท4ให้ถูกต้องนะคือเจริญอิทธิบาท4เนี่ยพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าไม่ย่อหย่อนเกินไปนะไม่ล้ําหน้าเกินไปนะไม่ฟุ้งในภายนอกไม่หดหู่เกินไปนะต้องให้พอดีพอดีนะคําว่าพอดีพอดีเนี่ยมันก็จะไปสอดคล้องกับอีกพระสูตรหนึ่งคุณตั้งใจที่พุทธเจ้าพูดถึงคนที่จะอายุยืนได้เนี่ยต้องมีเวทนาเบาบางนะมีเวทนาเบาบางนะคือเราพูดถึงอิทธิบาท4เนี่ยนะคือเพื่อให้ร่างกายจิตใจเรามีงานทำใช่ไหม มันก็มีเครื่องต้านนะถ้าจะพูดถึงทางกายภาพเนี่ยหมอเนี่ยเขาจะพูดถึงว่า กล้ามเนื้อของเราเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยถ้าไม่ได้มีการต้านทานหรือไม่ได้มีแรงดึงดูดของโลกเนี่ยกล้ามเนื้อของเราก็จะค่อยฝ่อลงฝ่อลงฝ่อลงจนกระทั่งหายไปเลยนะตายไปเลยฝ่อไปเลยเพราะอะไรไม่มีแรงต้านนะกระดูกของเราก็เหมือนกันนะมันจะแข็งขึ้นมาได้เนี่ยก็ต้องมีแรงต้านทำให้กระดูกของคนเนี่ยตรงหน้าแข้งเนี่ยด้านหน้าเนี่ยแข็งกว่าด้านหลังนะเพราะมันมีแรงต้านมารับอยู่ตรงนั้นตลอดเวลานะหรือกระดูกส่วนไหนนะที่มีแรงต้านตรงนั้นเยอะๆมันก็จะไปสร้างให้มันหนาขึ้นอันนี้เป็นธรรมชาติของร่างกายเป็นอย่างนี้นะเช่นเดียวกันถ้าเรามีปัญหาหรือมีอะไรที่เราต้องไปแก้ต้องไปคิดแล้วจิตใจมันก็จะทุ่มเทไปทางนั้นมันก็จะทำให้จิตเนี่ยมันตั้งอยู่ได้มันลุกโผล่ขึ้นมาได ้ นะแต่ประเด็นคือนะก็คืออย่าให้มีเวทนามากเกินไปแต่เพราะนั้นตรงอธิบาทเนี่ยการเจริญอธิบาทก็ต้องพอเหมาะพอสมนะไม่ย่อหย่อนเกินไปนะไม่มากเกินไปนะให้สำคัญอยู่พอดีจึงมีอีกพระสูตรหนึ่งที่พูดถึงว่าเวทนาต้องเบาบางนะคือถ้าเวทนามากเกินไปนะมากในลักษณะสุขก็สุขสุขทุกข์ก็ทุกข์อันนี้ก็จะทำให้อายุก็จะพูดง่ายๆก็คืออิทธิบาทมันก็มากเกินไปหรือว่าย่อหย่อนเกินไปการเจริญอิทธิบาทก็จะมากไปหรือน้อยไปก็ไม่สมดุลอีกอันนั้นก็จะทำให้อายุไม่ยืนนะทำให้อายุไม่ยืนเพราะฉะนั้นจะอายุยืนก็ต้องมีเวทนาเบาบางนะอันนี้สำคัญเพราะฉะนั้นสุข นี่หมายถึงปล่อยวางได้ด้วยใช่ไหมเจ้าคะ คำว่าปล่อยวางเนี่ยถ้าจะพูดให้ถูกก็คือว่าเราเข้าใจสิ่งนั้นๆอย่างดีแล้วนะเราเข้าใจว่าความสุขทุกข์ก็เกิดนะก็ธรรมดาเราก็อย่าให้มันมีเวทนามากเกินไปนะเราถึงแบบเฉยๆได้ เจ ้ าค่ะ คือแบบถ้าดีใจก็ไม่ใช่แบบลิงโลดน้ำตาไหลหรือกระโดดโลดเต้นนะก็ต้องควบคุมบ่ายควบคุมหน่อยแต่ถ้าทุกข์ก็ไม่ถึงขนาดว่าเราไม่คร่ำควรวญไม่เป็นหลับเป็นนอนอย่างนี้ก็ไม่ถึงขนาดนั้นก็จะถือว่าเป็นผู้ที่มีเวทนาเบาบางก็จะสามารถประคับประคองชีวิตให้ยืนยาวได้ เจ้าค่ะ แล้วประการที่3เรื่องของอายุยืนเนี่ยพระเจ้าเคยพูดถึงเรื่องการเดินคุณตั้งใจนะว่าการเดินเนี่ยจะทําให้อาหารที่ย่อยแล้วดื่มแล้วกินแล้วเคี้ยวแล้วเนี่ยมันย่อยไปได้ด้วยดีแต่พออาหารย่อยไปได้ด้วยดีธาตุไฟสม่ําเสมอคนที่มีธาตุไฟสม่ำเสมอไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินอันนี้อีกละนะไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินพอควรแก่การทำความเพียรพอควรแก่การที่เราจะทำจริงแน่แน่จริงนะพอดีควรตรงเนี้ยธาตุไฟไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินตรงเนี้ยนั่นจึงเป็นจุดสำคัญที่ทำให้เวทนาเบาบางนะทำให้ชีวิตเนี่ยยืนยาวได้เพราะฉะนั้นการเดินออกกำลังกายอันนี้ดีควรทำ จะ ได้พูดถึงนะแล้วก็การรับประทานอาหารชนิดที่ว่ารับประทานอาหารแล้วมันให้มันธาตุไฟไม่มากเกินไปคือถ้าเรากินอาหารมากเกินไปนะธาตุไฟมันก็ต้องออกมามากเนี่ยเพื่อที่จะย่อยอาหาร เจ้าค่ะ มันก็ทำให้ร่างกายเสื่อมโทรมเร็วนะแล้วก็เรื่องของเวทนาต่างๆที่เกิดขึ้นนี่ก็เกี่ยวข้องด้วยแต่ประเด็นนอกเหนือจากที่คุณบุษกรถามเรื่องของการเจริญอิทธิบาท4แล้วก็ยังมีเรื่องของเวทนาต้องเบาบางเรื่องของธาตุไฟต้องรักษาให้สม่ำเสมอการกินตรงนี้จึงมีส่วนเรื่องของการที่ต้องออกกำลังกายด้วยการเดินเดี๋ยวนี้อาตมาเคยอ่านงานวิจัยทางการแพทย์ของมหาลัยแห่งหนึ่งเขาพูดถึงว่าคนที่ออกกำลังกายมากเกินไปอย่างเช่นพวกนักวิ่งมาราธอนอย่างเงี้ยนะปีหนึ่งวิ่งมาราธอน10ครั้งอย่างเงี้ยเกือบทุกเดือนเลยเนี่ยปรากฏว่าหัวใจของเขาเนี่ยทำงานมากเกินไปแต่ทำให้มีความเสี่ยงต่อการตายเนี่ยสูงเท่ากับคนที่แบบนั่งอยู่หน้าทีวีกินอาหารอ้วนชูฉะเหมือนกันนะมีการอัตราการเสี่ยงต่อการตายเท่ากันในขณะที่คนออกกำลังกายพอดีนะเดินบ้างวิ่งบ้างให้ร่างกายมีกิจกรรมกระฉับกระเฉงโดยที่ไม่มากเกินไปนะแล้วก็ไม่ใช่ว่านั่งอยู่แต่หน้าทีวีกินอะไรจนอ้วนตุตะก็ไม่ขนาดนั้นนะตรงกลางๆเนี่ยอัตราการตายก็น้อยลงนะความเป็นอยู่ชีวิตก็ดีมากขึ้นนะตรงนี้เพราะฉะนั้นการออกกำลังกายที่มากเกินไปนะก็ไม่ดีแต่ที่ถ้าไม่ออกกำลังกายเลยก็ไม่ได้ซึ่งตรงนี้ก็มาสอดคล้องกับที่พระเจ้าได้เคยตรัสไว้ก่อนพูดถึงเรื่องของการเดินแต่ <Okay. S 1> ไม่ธาตุไฟสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นถ้าเราออกกำลังกายมากเกินไปธาตุไฟมันก็มากเกินไปแต่ถ้าไม่ออกกำลังกายเลยธาตุไฟก็น้อยเกินไป <Okay. S 1> มันก็ไม่สมดุลแต่ก็ต้องให้ธาตุไฟสม่ำเสมออย่างที่ว่างนี้ เจ้าค่ะก็คือสรุปว่าชีวิตเรานี่ถ้าเผื่อจะยืนยาวนะเจ้าคะนอกจากมีอิทธิบาท4แล้วก็ยังจะต้องมีเรื่องของการที่ทำอะไรต้องเบาบางก็แบบอยู่ตรงกลางอ่ะเจ้าค่ะเดินทางสายกลางว่างั้นเถอะ ถ้าพูดอย่างนี้จะถูกไหมเจ้าคะก็คือออกกำลังกายพอสมควรไม่ใช่ว่าหักโหมซะจนเกินไปแล้วในการวางจิตใจเราก็ทำให้แบบว่ามีเวทนาเบาบางก็คือว่าไม่ใช่ไปคลิ้งเครียดเศร้าก็เศร้ามากแบบดีใจก็ดีใจมากสุดโต่งไปหมดอย่างนี้เจ้าค่ะมันก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยมันปรับสมดุลกันได้เขาเรียกว่ามีสมดุลอย่างนี้เจ้าค่ะ ใช่ๆอ ันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนเราเนี่ยมีอายุยืนยาวได้เพราะว่าร่างกายก็ดีจิตใจก็ดีอันนี้ก็จะทำให้อายุยืนใช่ไหมเจ้าค่ะถ้ามองรวมๆมาเจ้าค่ะ ถูกต้องอันนี้ก็คือการที่มีธาตุไฟสม่ำเสมอไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินธาตุไฟนี้เกิดจากกายก็ได้เกิดจากใจก็ได้เกิดจากกายก็อาหารการกินการออกกำลังกายอันนี้มีส่วนหมดเกิดจากใจนะก็พูดถึงการเจริญอิทธิบาท4นะต้องมีกิจกรรมทำนะใจนี้ต้องตั้งใจเอาไว้ในการที่ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะเป็นงานงานอดิเรกหรือจะเป็นงานการงานอาชีพที่เราเลี้ยงชีพครอบครัวหรือจะเป็นการงานด้านอะไรก็ได้ที่เรายกเป็นโครงการเป็นกิจกรรมที่เราขึ้นมาทำต้องมี เจ้าค่ะก็เรียกว่ามีกิจกรรมอะไรทำแล้วก็ในทุกๆกิจกรรมนั้นมีอิทธิบาท4ก็คือมีเรื่องของความมีสมาธิในทุกๆอย่างที่ทำไม่ว่าจะเป็นฉันทาวิริยะจิตตวิมังสาใช่ไหมเจ้าค่ะ ตรงนี้คุณเตือนใจพูดตรงนี้สำคัญเพราะว่าถ้าสมมติเราไม่มีสมาธินะที่พูดถึงเรื่องว่าทำเครื่องปรุงแต่งใช่ไหมคือปัญหาหรือว่าโครงการไหนๆที่เราทำแล้วอันที่2ต้องมีสมาธิเนี่ยซึ่งมีในทุกอันเลยในเรื่องของอิทธิบาท4ถ้าสมมติเราไม่มีสมาธิเนี่ยทำเครื่องปรุงแต่งตอนนั้นมันจะกลายเป็นปัญหาของเราเราก็จะแบบถ้าเป็นเรื่องที่สุขก็จะวืดสุขขึ้นมากเลยแต่เป็นทุกข์มันก็จะโอ้โหตกต่ำมากเลยแบบเป็นทุกข์ใจมากเราก็จะไม่สามารถจะทรงเจริญอิทธิบาท4ไว้ได้แล้วเราก็จะหวั่นไหวไปตามมันเพราะฉะนั้นสมาธิเนี่ยจึงสำคัญแต่ถ้าเราเจอปัญหาที่ใหญ่กว่าสมาธิเราเนี่ยจิตเราจะแตกได้แต่ถ้าเราเจอปัญหาที่มันเล็กกว่าสมาธิเรานะมันก็จะเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านได้เพราะฉะนั้นตรงนี้สมาธิเนี่ยก็ต้องมีสำคัญนะสำคัญ เจ้าค่ะเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องส่งไว้อย่างที่พระอาจารย์แนะนำนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่เพราะฉะนั้นการฝึกสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีควรทำ เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็มาถึงคำถามท่านถัดไปนะเจ้าค่ะคำถามนี้ก็เป็นของคุณประชุมพรเจ้าค่ะก็ถามมาบอกว่าเวลานั่งทำสมาธิเนี่ยเจ้าค่ะคุณประชุมพรถามว่าเราจะนั่งสวดมนต์ในใจไปด้วยจะดีหรือไม่แทนที่จะภาวนาพุทโธพุทโธอย่างนี้เจ้าค่ะก็คิดว่าจะกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะว่าระหว่างนั่งทำสมาธิเราจะสวดมนต์ในใจไปอย่างเช่นสวดประกันพระไตรปิฎกเนี่ย30นาทีเลยก็จะได้กำหนดรู้ว่าหมดเวลา30นาทีแล้วอย่างนี้ไม่ทราบในประเด็นที่คุณประชุมพรถามมานี่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนจะเมตตาสักการะว่าอย่างไรนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ความเห็นที่เราจะต้องมาทำสมาธิเนี่ยอันนี้เป็นความเห็นที่ถูกต้องดีมาก แ ต่อย่างที่กรณีของคุณบุษกรเนี่ยถามถึงอิทธิบาท4ใช่ไหมเราพูดถึงสมาธินะคือความที่ใจเป็นอารมณ์เดียวอันนี้มีต้องมีทุกคนต้องมีนะไม่ว่าคุณจะทำการงานอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งจะเรียนหนังสือทำงานนะคุณเจริญอิทธิบาท4แน่นอนล่ะจะให้สำเร็จเนี่ยคุณต้องมีสมาธิดังนั้นถ้าคุณประชุมพรถามถึงว่าการทำสมาธิอันนี้เราพูดถึงการทำสมาธิที่เป็นรูปแบบใช่ไห ม ก็คงจะเป็นอย่างนั้น นั่งสมาธิเลยเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ซึ่งสมาธินะมันก็มีทั้งที่เป็นรูปแบบกับไม่ใช่รูปแบบนะถ้าจะอธิบายตรงนี้เดี๋ยวจะแบ่งให้ชัดเจนอีกนิดนึงดีกว่าคุณเตือนใจว่าคำว่าสมาธิเนี่ยนะคำว่าสมาธิเนี่ยคือการที่จิตมีอารมณ์เดียวแต่ประเด็นการที่จิตมีอารมณ์เดียวเนี่ยอาจจะอยู่ในท่านั่งก็ได้อาจจะอยู่ในขณะที่คุณอ่านหนังสือก็ได้อย่างเช่นว่าเราอ่านหนังสือนวนิยายหรืออ่านหนังสือเรื่องในเรื่องหนึ่งแล้วเรามีความอารมณ์เดียวอยู่ในเรื่องที่เราอ่านนั้นอันนี้คุณจิตเป็นสมาธิละ ค่ะ หรือในขณะที่คุณประชุมแต่คุณคิดงานอยู่แต่คุณคิดงานฟังที่เขาพูดแล้วเราก็ใคร่ครวญที่เขาพูดไปว่าเขาพูดตรงไหมถูกไหมมันจะใช้ได้ไหมสมเหตุสมผลไหมการใคร่ครวญอยู่ในเรื่องนั้นเรื่องเดียวเนี่ยอันนี้คือจิตเป็นอารมณ์เดียวนะมีสมาธิอยู่นะ ค่ะ หรือว่าเด็กเรียนหนังสือในห้องเรียนเด็กเรียนหนังสือในห้องเรียนกำลังฟังที่ครูสอนอยู่พยายามที่จะจำมันทำยังไงบวกยังไงเลขยังไงคูณยังไงอย่างเงี้ยอันนั้นจิตเขาก็เป็นอารมณ์เดียวนั่นก็คือมีสมาธิอยู่บ้างนะนะเพราะนั้นสมาธิเรามีอยู่กันอยู่แล้วทุกคนแล้วการที่จะฝึกให้มันดียิ่งขึ้นเนี่ยก็ยิ่งควรจะต้องกระทำนั่นเพราะว่าถ้าเราเจอปัญหาในชีวิตมากยิ่งขึ้นอย่างทำเครื่องปรุงแต่งมันใหญ่มากขึ้นมีโครงการใหญ่ขึ้นเจอปัญหามากขึ้นจิตเราก็ต้องมีกำลังมากขึ้นและมากขึ้นด้วยไอ้ตรงนี้แหละคือกำลังที่พูดถึงว่าความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวความที่จิตมีสมาธิเพราะฉะนั้นการฝึกปฏิบัติที่เป็นรูปแบบช่วยได้เรื่องของศีลช่วยไ ซึ่งคุณประชุมพรที่นี้ก็ถามถึงการฝึกปฏิบัติที่เป็นรูปแบบตรงนี้นะว่าเราจะปฏิบัติด้วยท่านั่งละทุกวันวันละ30นาทีละแล้วในขณะที่ปฏิบัติเนี่ยจะสวดมนต์ไปด้วยได้ดีไหมนี่คือประเด็น เจ้าค่ะ ดีทั้งนั้นแหละอาตมาว่านะคุณเดินใจ เจ้าค่ะ คือถ้าอันไหนทำได้แล้วมันจะดีอ่ะมันดีหมดแต่ถ้าอันไหนทำได้แล้วจิตมันจะสงบอ่ะก็ทำเถอะ ค่ะ พระเจ้าตรัสอย่างนี้เหมือนกับคนที่นายพ่อครัวนะพ่อครัวเนี่ยเขาปรุงอาหารบำรุงเลี้ยงพระราชาเขาทำอาหารเลี้ยงพระราชาแล้วเขาก็ต้องคอยสังเกตดูว่าพระราชาเนี่ยกินอาหารอันไหนนะสมมติทำอาหารมา5จานนะเป็นแกงด้วยเป็นกับข้าวด้วยเป็นผัดด้วยเป็นต้มด้วยแล้วก็ดูว่าพระราชาเนี่ยชอบกินอันไหนเหลืออันไหนกินนะเขาต้องรู้จักสังเกตถ้าเขาไม่รู้จักสังเกตปุ๊บนะเขาจะไม่ได้ค่าจ้างรางวัลเขาจะไม่รู้ว่าพระราชาชอบอะไรเวลาไหนฤดูแบบนี้ควรกินอาหารอะไรแต ่ ถ้าเขารู้จักสังเกตว่าพระราชาชมอันนี้กินอันนี้เหลือกินอันนี้หมดนะเขาก็ทำอันนั้นมาตามที่พระราชาชอบเขาก็จะได้ค่าจ้างรางวัลน ะ พ่อครัวแบบนี้ฉลาดนะซึ่งเราก็ต้องฉลาดแบบนี้เหมือนกันนะคือเราทำแบบไหนแล้วจิตมันจะสงบอ่ะนะตัวอย่างตัวนี้ที่พระเจ้าอุปมาอุปไมยเนี่ยเพื่อให้ทราบว่าพระราชาตรงนี้ก็คือจิตของเรานะคือจิตของเราการที่เราปฏิบัติแบบไหนคือการที่พ่อครัวเนี่ยกำลังทำอาหารนะต้องฉลาดในนิมิตของอาหารในเครื่องหมายของอาหารรู้ว่าอาหารประเภทนี้รสแบบนี้เครื่องปรุงแบบนี้ได้รสออกมาแบบนี้เวลานี้อากาศอย่างนี้ควรกินอาหารแบบนี้รสชาติอย่างนี้นะเช่นเดียวกันนะเราเนี่ยกำลังปรุงอาหารนะกำลังปฏิบัติเพื่อที่จะเลี้ยงจิตของเราจิตของเรานี่เป็นเหมือนพระราชาใช่ไหม เจ้าค่ะ นะค่าจ้างรางวัลที่เราจะได้รับนะก็คือความสงบในใจสติที่ตั้งขึ้นได้สมาธิที่ตั้งขึ้นได้จิตที่รวมลงเป็นอารมณ์อันเดียวนี่จะเป็นค่าจ้างรางวัลที่เราจะได ้ ก็ได้จากการที่เรารู้จักสังเกตว่าจิตของเราเนี่ยมันสงบไหมก็ได้จากการที่เรารู้จักว่าเครื่องปรุงอะไรที่เราใส่เข้าไปและการปฏิบัติแบบไหนสังเกตลมหายใจยังไงคุณทำเวลาไหนได้เช้าหรือเย็นหรือระหว่างที่ทำงานหรือว่าคุณสวดมนต์ยังไงคุณสวดมนต์มีเสียงไม่มีเสียงคุณสวดบทไหนอันนี้ต้องสังเกตพุทโธหรือว่าลมหายใจโอ้เอาทำที่มันจะได้นะทำเถอะ เจ้าค่ะ นะขอให้ทำประเด็นคือไม่ทำนะคือไม่ทำนี่ไม่ได้นะ เจ้าค่ะ คือไม่ทำนี่ไม่ได้ต้องทำนะแล้วก็ทำผิดนี่ก็จะไม่ได้ด้วยนะเหมือนพ่อครัวที่ไม่ฉลาดก็ไม่ได้น ะ ไม่รู้จักสังเกตรสชาติอาหารก็ต้องเป็นคนที่ทำแล้วก็ต้องฉลาดในการทำฉลาดในการดูว่าอ๋อทำแบบนี้จิตฉันไม่เคยสงบนะคนที่ทำตั้งหน้าตั้งตาทำเนี่ยคุณเดินใจอย่างน้อยแสดงว่าต้องเคยประสบการณ์ว่าจิตฉันเนี่ยหรือจิตเราเนี่ยได้มีความสงบมาบ้างแล้วถึงได้มีความคิดว่าฉันจะต้องทำนะถ้าสมมติคุณเคยทำได้มาแล้วแม้ครั้งเดียวที่เคยทำได้ไม่อาจจะไม่ได้ครั้งนั้นอาจจะไม่ได้นานอะไรด้วยแต่ว่าถ้าเคยทำได้เนี่ยต้องมาพิจารณาดูให้ดีว่าไอ้แบบไหนที่เราทำได้หร ือ ว่าเราจะต้องมาฝึกอย่างเป็นรูปแบบที่อาจจะมีครูบาอาจารย์คอยบอกสอนอย่างที่วัดป่าดอนไชโชก็มีการสอนอยู่เป็นประจำทุกเดือนอย่างเงี้ยก็มาฝึกได้เป็นรูปแบบได้หรือว่าถ้าเราฝึกเองทำเป็นเองแล้วเราก็มาคอยดูคอยพิจารณาดูจิตของเราว่าจิตของเราเนี่ยมันตอบสนองแบบไหนแบบไหนนะบางคนเนี่ยชอบนั่งสมาธิในขณะที่ฟังเทศไปด้วยบางคนฟังเทศไปอาจจะจิตไม่เป็นสมาธิเป็นสมาธิอยู่แต่ไม่ลึกเอางั้นไม่ต้องฟังเทศ เจ้าค่ะ นะบางคนก็ชอบในการที่จะดูลมหายใจบางคนก็ชอบในการที่จะทำระลึกถึงพระพุทธเจ้ามันก็แตกต่างกันไป เจ้าค่ะ ซึ่งอันนี้เราต้องหาตัวเราให้เจอนะคุณจะหาตัวแบบนี้ว่าใจเราตัวเรามันเป็นยังไงเนี่ยต้องลองทำดู เจ้าค่ะ นะลองทำดูครั้งหนึ่งสองครั้งอาจจะยังไม่เจอก็ต้องลองทำดู3ครั้ง4ครั้งอาจจะยังไม่เจออีกก็ต้องทำดู30ครั้ง40ครั้งก็ต้องลองทำดู เจ้าค่ะ ลองจนกว่ามันจะได้นั่นแหละขอให้ทำ เจ้าค่ะ เน าะอันนี้ก็หมายถึงว่าคนเราแต่ละคนเนี่ยถ้าเราจะฝึกสมาธินะเจ้าค่ะก็อาจจะต้องหาจุดของเราเองว่าจิตเราอย่างไรที่ดำรงอยู่เนี่ยจะทำให้เราเข้าสมาธิได้เร็วหรือว่าเป็นสมาธิที่ลึกที่แน่วแน่อย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ อันนี้พระอาจารย์ก็แนะนำว่าให้แต่ละคนเนี่ยลองทำดูก็คือลองพยายามอย่างนู้นอย่างนี้ อานาปานสติบ้างสวดมนต์บ้างอย่างงู้นอย่างนี้เดินจงกรมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะแล้วเราก็จะรู้เองแหละว่าเราจะเข้าสมาธิมีจิตแน่วแน่ได้ด้วยวิธีใดเราก็จะทำไปตามนั้นเรื่อยๆไปใช่ไหมเจ้าคะ ใช่ๆแล้วจะมามองอย่างนี้คุณตื่นใจว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำสมาธิเนี่ยมันเป็นทำเครื่องปรุงแต่งอย่างหนึ่งดังนั้นเราเจริญอิทธิบาท4ได้เลยในเรื่องนี ้ นะเราเจริญอิทธิบาท4ได้เลยเช่นว่าท่านพระสารีบุตรอย่างเงี้ยท่านพระมหาโมคคัลลานะหรือว่าอัครสาวกองค์ไหนหรือพระอรหันต์องค์ไหนๆก็ตามเถอะแต่พระเจ้ายืนยันบอกว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยบรรลุธรรมได้เนี่ยก็เพราะเจริญอิทธิบาท4นะเพราะเจริญอิทธิบาท4แสดงว่าท่านเหล่านั้นก็ต้องมีทำเครื่องปรุงแต่มีปัญหาเกิดขึ้นในการภาวนาของท่านนะบางทีถูกราคะโทสะโมหะกลุ่มรุมบ้างนะเดือดร้อนเพราะว่าโทสะโมหะราคะที่เกิดขึ้นบ้างก็แน่นอนจิตไม่สงบแล้วถ้ามีราคะโทสะโมหะเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องแก้ปัญหาก็ต้องเจริญฉันทาวิริยะจิตตวิมังสาเอาปรับปรุงดูไหนเราต้อง มีความพอใจในการทำทำจริงแน่วแน่จริงนะคิดใคร่ควรเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆพัฒนาปรับปรุงนะเจริญที่บาสีได ้ นะก็จะทำให้สมาธิของเราเกิดขึ้นได้บางที okay. เราเอาลองดูสวดมนต์เอาสวดบทนี้เอาสวดบทนี้ไม่ดีเอาลองสวดที่เป็นพุทธพจน์ดูเอาพุทธพจน์มาสวดดูมันจะเป็นยังไงเอาสวดภาษาบาลีไม่เข้าใจเอาสวดภาษาไทยด้วยสวดแปลด้วย okay. อย่างนี้มันจะเป็นยังไง okay. เราก็ลองทำดูนะให้ตั้ง okay. ไว้ซึ่งอิทธิบาทแล้วเราจะประสบความสำเร็จได้พระเจ้ายืนยันคุณเดินใจบอกว่าที่ตัวพระองค์มาเป็นสัมมาสัมพุทธะได้เนี่ยก็เพราะว่าเจริญอิทธิบาท4แต่เพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราเจอปัญหาในการภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งเราสามารถที่จะใช้อิทธิบาท4นี้แก้ได้แน่นอน ค่ะ ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของอายุยืนอย่างเดียวนะอย่างแก้ตรงนี้ได้ด้วยแล้วก็ในเรื่องของคุณประชุมพรเนี่ยบางทีเราอาจจะทํา2อย่างให้มันเชี่ยวชาญทั้ง2อย่างเลยก็ได้สวดไม่สวดฉันก็ทําจิตให้เป็นสมาธิได้ทั้งสิ้น อืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านที่รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้ตอบปัญหาที่ท่านผู้ฟังได้เขียนถามมานะคะก็คือคุณประชุมพรเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการทำสมาธิอาจจะสวดมนต์ดีหรือไม่สวดมนต์ดีรวมทั้งปัญหาของท่านแรกที่เขียนถามมาในรายการนี้ก็คือคุณบุษกรเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญอิทธิบาท4นั้นเนี่ยดิฉันเชื่อมั่นเลยค่ะว่าถ้าท่านตั้งใจฟังอย่างดีตั้งแต่ต้นของรายการแล้วเนี่ยได้แง่คิดที่ดีมากเลยแล้วก็จะทำให้ตัวท่านเองนั้นเนี่ยฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าในการดำรงชีวิตของเราแม้ว่าเราจะเป็นคฤหัสถ์ดำเนินชีวิตไปตามปกติตามวิสัยของคฤหัสถ์เราเนี่ยเราก็สามารถนำธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเช่นอิทธิบาท4ซึ่งก็เป็นฐานแห่งความสำเร็จเนี่ยมาปรับใช้กับเราได้ในทุกๆเรื่องเลยนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะก็ถึงเวลาที่รายการธรรมารับอรุณต้องขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีซึ่งก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่และเป็นองค์ที่ปรึกษาของหลักสูตรของทางวัดด้วยก็ขอนำท่านฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้ากลับมาพบกับรายการธรรมารับอรุณได้ใหม่และพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนะคะส่วนการฉากัจฉาหรือการสนทนาธรรมนั้นเราพบกันใหม่เสาร์อาทิตย์หน้าค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญบาน สาธุเจ้าค่ะ